szigorodik a kampányfinanszírozás. Hadat üzenünk Németországnak. Bencsik András jó hírt hozott. Kiszáll Tünde, egy időutazó. Elolvastuk a Dák Dani könyvét, úgyhogy beleláttunk egy kicsit egy megafonos lelkébe, amennyire belátást engedett. Nem sokára jön a videó róla. A héten kettő fókuszcsoport videó lesz, és mindkettő epikus lesz. Hát a hétvége az egyszerűen olyat még nem láttam. Lassan lehet, hogy összejön a turné is, úgyhogy készüljenek a miskolciak, a debrecenék és a szegediek. Remélhetőleg minden összejön. Valaki csak befogad minket, de nem olyan egyszerű, mert hogyha csak így el akarok menni sörözni, ezt most tapasztaljuk, mert most majd Budapesten is akarunk valamit valamikor, majd meglátjátok. Hogyha csak úgy baráti társasággal mennétek lesörözni, akkor örülnek, akkor le lehet foglalni az asztalokat. Ha már több asztalt akarsz foglalni, hogy figyelj, én oda viszek rengeteg fizető vendéget, akkor már árajánlatot küldenek, hogy ennyiért hozhatom oda őket. Hát, az ember azt hihetné, ugye a nagy békepárti vitya, hogy indul a németek ellen a hadseregünk, a épp leépített hadseregünk, mert azt mondja vitya, hogy indul az európai hadjárat fel Berlinre. Lehet, hogy túl sok hadikot nézett mostanában. Szinte mindig azt nézi a lefekvéshez. Igen. Hát ugye minket a WC-n este a hadikot. Ja, még be kell állítani tényleg az új gyógyszerét. Még azt hittem, most Brüsszelt kell bevenni. Jó, értem, most valami foci meccs volt ott? Milyen foci meccs volt? A Bulgáriával játszottunk az EB-selejtezőkön, de nem tudom, most Németországban lesz az EB, vagy lehet, hogy ezért, de akkor is Berlin. Lehet, hogy ott megbeszél most valami, de akkor meg miért ilyen focissál van rajtam? De csak nem, ment a meccsre. Hát nyilván csak a Karmelitából indult el. De hát igen, békepárti kommunikációról tegnap olvashattunk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy ez rezonál a magyar néplélekkel. Amúgy igen, szeretem, hogy békét szokott mindig mondani, hogy béke, béke, aztán elmegy foci meccsre, és rögtön hadjáratról beszél. Meg mindig háborús miniszterelnök, amikor nincs háború. Amikor háború van, akkor meg békepárti miniszterelnök. Annyira jó ez az Orbán Viktor, bazdmeg. Tényleg amúgy ilyenkor egy az, hogy fölbazd, de a másik az, hogy így egyszerűen szégyellem magam. Nektek nem szokott ilyen lenni, hogy így nézitek a történelemkönyvet, így lapozgatjátok, és akkor valamilyen borzalmas hitvány időszak, nem tudom, ilyen 100 részre szakadt ilyen pártoskodó ország, és akkor így nézed, hogy bazdmeg, de szar lehetett ilyenkor élni. És ezt gondolom, ez a kép a történelemkönyvekben, meg mellette, amikor a határon ilyen, ilyen katonák között áll az Orbán Viktor, és közben az elköltött milliárdok arra békepropagandára, plakátkampányok, a reklámkampányok, irgalmatlan elbaszott milliárdok erre. Szóval, hogy belgondolok, hogy majd így vissza fognak tekinteni, és így én azt mondanám, sokkal hogy... Sokkal a győztesek írják a történelmet, nem tudod, hogy mi lesz. Lehet, hogy dicső korszakként fogunk visszaemlékezni. Lehet, hogy kiderül, hogy minden, amit csinált, az egy összeállt egy mestertervé, és a magyarság túléli, miközben egy csomó másik ország nem. Pont tegnap jutott eszembe, hogy valakivel beszéltünk ilyen társadalmi kérdésekről, meg problémákról. Jaj, hát csináljuk úgy, mintha ilyeneket csináltatok volna. És ordibáltatok egymással. Nem, tényleg ez történt. Orcsmáj rasszista dolgokat gondolom. És amúgy pont a Dák Dani könyves felolvasás után. És arra jutottunk, hogy igen, bazd meg, de jó lenne, hogyha nem ilyen szar lenne minden, és nem tudom. Milyen nem szar tudunk... minden, csokker, abból élsz, amit szeretsz, habzsi, dőzsi van, bazd meg. Arra gondolok, hogy például az országban nem a kommunikáció lenne az első, hanem az, hogy mit tesz a kormányzat, és azon múlna az, hogy szét kit választanak meg, meg nem egy ilyen teljesen elbaszott közbeszédünk lenne, ahol kerek perec ki lehet mondani, hogy azért jó a Fidesz, mert egy védés dac szövetség az ország többi lakosa ellen. Erre büszke a Dák Dani. Amikor ezt így átbeszélték, és már nem volt mit mondani, csak a nyomorult, rezignált fájdalom volt, akkor ki lehet mondani ezt, hogy jó van ez így. Semmi. Tehát ez is egy olyan pillanat lesz, ami után csak mondhatjuk, hogy jó van ez így. Faszom. Korpás bajszú rovatunk következik, ami már visszatérő dolog itt. Az a jó, hogy azért a Bencsik minden héten mond valami olyan kurva szőröset. Ezek után amúgy 15 évvel ezelőtt egy ember eltűnt volna a médiából. Mármint ez az ember, ez azt mondták volna, hogy ne haragudjál, mert bolond vagy. De van egy jó hírem is, ha megengeditek, mert Afrikáról nem beszéltünk, biztos ti is láttátok ezt a hírt, hogy Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. Ez a jó hírem. A melegeket kivégzik, ha összeházasodnak. És ez a jó hírem. Erre nem szól senki? De várjál, ha összeházasodnak? De hát a házasságot magának az államnak kell engedélyezni. Szóval előrébb van ennyiben Uganda, hogy összeházasodhatnak a melegek, csak utána rögtön kivégzik őket. Ja, és 100%-os egyetértése hozta meg ezt a ugandai parlament. Nagyon jó, hogy eljutottunk idáig, hogy a Uganda jó példa most már. Ilyenkor ezeket a lepattant harmadik világbeli országokat, ezeket jó példaként hozzák föl. Hogy nem hozzák föl jó példaként, amikor kislányokat metélnek körül, meg iszét, egymást árokba lövik, amikor 20 ember erőszakol meg egy nőt, és utána nem ítélnek el senkit. Ezeket hogy nem hozzák föl ilyenkor? Miért nem költözik a Bencsik András Ugandába? Mert Oroszországba szeretne. De oda se költözik, itt él, valamiért itt él, valamiért. Nyugaton itt tanulnak a gyerekek, unokák. Miért szerinted ez a szerencsétlen mihez ért, bazdmeg? Mihez ért? Ahhoz, hogy olyan mocskos szemétségeket mondjon ki, amit még a Bayer sem mond. Mondja, ez a Bencsik, ez zseniális. Tényleg, a Toroszkének kéne most visszafogni, hogy Bencsik teljesen elgurult a gyógyszeret. Idióta, elmebeteg, öreg fasz. Hagyd már abba, te! Ne égessél, bazd meg! Hát annyi eszed nincs, mint egy darab lepkének. Főműsor időben lemegy, és az emberek körülötte akkora bólogató Jánosok, ugye, amit olvastuk majd a Fidesz könyvben, majd kiderül, hogy ha valakinek nincs igaza, akkor se lehet szólni, mert itt bólogatni kell egymásnak folyamatosan, és ez lesz belőle ilyen defektes, idióta baromá. Állatok. Ez a probléma amúgy a Fidesz-szel valójában, nem? Hogy mindenki bemehet oda, aki megcsókolja a pecsétgyűrűt, a legostobább szerencsétlen is, a Bencsik is. Írtam egy dalt. Bencsik, te szenilis fasz, Bencsik, te szenilis idióta, faszszopó vénember. Eddig írtam meg még csak, de majd még tovább költöm. De nem, tényleg ez a részét, hogy csináljunk egy közösséget, amiben mindenki, meleg, mindenkit megvédünk. De most nem is értem, mi az, hogyha ennek semmi értem, hogyha összeházasodnak a melegek, akkor ennek nincs is értelme, ennek hírnek ez nem vette észre. Az is kurva szomorú, hogyha Ugandában ez megy, és felhozzuk pozitív példának az Ugandát, de tényleg nem is érti az iróniát ebben. Bezzeg, hogyha az ugandaiak ide menekültként jönnének, akkor ellennének hordva minden szarnak, de most, hogy a melegeket megöl nagyon jó fejek, de hogy valószínűleg ez a hír is valahol sántít, de mindegy, mert az a lényeg, hogy szerinte ez a Bencsik hogy lehet ilyen alávaló patkány? Tényleg amúgy ilyen irgalmatlan mázival belekerült ez az ország 90-ben egy olyan sodorba, ami a demokrácia felé vitte. Azt az évszázadot, amit végig szenvedtek az emberek előtte, azt elsöpörte, és akkor a kurva nagy mázúja volt a Bencsiknek, hogy ereje és értelme teljében pont akkor élte őt ez a világ, és be tudott oda állni, meg tudta csinálni a saját szerencséjét, egy olyan világba nevelhette a gyerekét, ami szabad, most így visszavezetni egy ilyen Ugandába. Ugandát meg Oroszországot szeretne most már. Jó, Bencsiket nem érinti ez a törvény. Ilyen kisfiúkra nem vonatkozik ez. Ez egy jelzés, az nyilvánvalóan ez egy jelzés. Volt az egész világon most ugye az új kánon, az új vallás, az a másság kultusz, az LMBTQ, tehát a bubuk az új szentek. Bubuk, bazdmeg. Csillag, hogy lehet valaki ennyire nyomorult? Na igen, az új szentek. Ez csak a te fejedben van már megint, bazdmeg. És akkor erre azt mondják az ugandaiak, hogy mi meg jól lenyakazzuk őket, hogyha itten próbálkoznak összeállni kettesével. Ez hogy tudja ezt a mondatot így kimondani, és nem gyulladt fel? Én értem a gondolkodását alapvetően a Bencsiknek. Eljött ez a világ, ahol már nem vernek össze egy sikátorba, hogyha kiderül, hogy meleg vagy. A fiúk a tesi óra után a zuhanyzóba nem vernek össze, és szopatnak le, mert ugye ők nem melegek. De most miért? Amúgy az egyik nem szeretném meleg. Ezt hallgatni amúgy úgy is, hogy a Fideszben, a Fidesz propagandisták között egy csomó meleg van, és a Bencsik itt tapsikol, hogy megölnék őket, mert összeállnak ketten. Miért nem szól rá valaki a Fideszből? Hát azért van pár ember, aki rászólt, na nem? Bencsik, ne egyél már álszent, te is megéltél pár, tehát a Fidesz orgiákon néha nem, sötétben nem tudja az ember, hogy hova dugja, nem? Nem szép dolog ilyeneket mondani. Ez egy üzenet, hogy Afrika nem csak, hogy nem vesz részt ebben a szemétségben, hanem szembefordul. Gondolom a pedofilokra meg a erőszaktevőkre nincs ilyen törvény, de a melegek... Na, az, ott húzzuk meg a határt. Nem vesz részt ebben a szemétségben. Ebben a szemétségben. De az elfogadás szemétségében. De igen, a lefejezés az a lefejezésekben részt vesz, igen, persze. Jó, az rendben van, jó. Jaj, édes Isten, ezek a vén korpás bajszú kövér propagandista macskák. Mindig feldobják a napomat. Ilyenek lesznek a megafonosok 30 év múlva? Ilyenek leszünk mi? Amikor végre megcsókoljuk a pecsétgyűrűt, Ádám. Eljön még a mi időnk, hogy a Bayer-sorba ostobaságokat beszéljünk. Hogy lehet mindig egyre lejjebb menni? Mi lesz a következő példa, bazdmeg? Az, hogy valaki megtapsoljuk, hogy lelőttek, mert nem azt mondta, amit az Orbán gondol. Amúgy te is tudod, hogy lehet, hogy a Bencsik ezt gondolja, de nyilván amúgy a Fidesz fősodrata, meg az Orbán Viktor nem ezt gondolják. Az agyhalott Bencsik az arra van odabaszva, hogy ezeket az ostobaságokat kimondja, és aztán az embereknek, hogyha fölháborodnak rajta, akkor Orbán meg majd nem ezt csinálja. De hogyha azt mondják az emberek, hogy ja, hát igen, nálunk is te kéne fejezni a buzikat, akkor megjön az a törvény. Valahogy úgy megcsinálják, hogy ez az EU-n belül, úgy, hogy még pénzt kapjunk, úgy ezt így össze lehessen bingizni. Na meg nem lehet, de mindegy, akkor meg majd kilépünk az EU-ból, mert Orbán Viktornak kizárólag ez az egy kurva fontos prioritása van, hogy ő legyen a királya Magyarországnak. Egy remek örömhír, amit nem a Bencsik András hozott. De ők is valószínűleg dolgoztak érte, hogy nézem. Jelentősen csökkent az EU támogatottsága Magyarországon, ez derül ki az Euróbarométernek. Vajon miért? Euróellenes retorika, amit a kormány nyom, az lehet, hogy segített benne? Nem, szerintem a bubuk. Ja, a bubuk Brüsszelben. A kutatás szerint az elmúlt fél évben az Európai Uniót pozitívan értékelők aránya 12%-kal csökkent itthon. A jelentés szerint uniós átlagban is csökkent az EU támogatók száma. Ez most is meg légy szíves, mielőtt meglátjuk a grafikont. Ez azért eléggé keményen hangzik, nem? 12%, igen. Tehát az EU támogatók aránya 12%-kal csökkent. Akkor valószínűleg Magyarországon most már többségben lehetnek azok, akik nem szeretnék. A kutatás a 15 évesnél idősebb lakosság körében készült, egy 1040 fős minta alapján. Ez szerint az elmúlt fél évben az Európai Uniót pozitívan értékelők aránya 12%-kal lett kevesebb. Jó Istenem. Mi lesz ebből az országból? Remélem, nem a EU kilépésünket készítik elő, mert... Hát csak a lehetőségét. Mondom, amíg megéri nekik, addig nem fognak kilépni az EU-ból. Hogy ne. Nem akarok elköltözni, bazen. Azért szeretek itt lakni, de azért van egy pont, amin már azt gondolom, hogy időben meg kell hozni döntéseket. Az EU az egyetlen biztosíték arra, hogy itt még nem épül ki az orosz rendszer. Bár ez se egy erős biztosíték, ahogy látjuk, de amúgy abba gondolj bele, Ádám, hogy ez nagyon jó, hogy te meg én megtehetjük azt, hogy bármikor elköltözünk, akkor keresünk magunknak munkát külföldön, de az a marha szomorú, hogy van ebbe az országban egy ilyen 6 millió ember, aki ezt nem tudja megcsinálni. És teljesen ki van szolgáltatva ennek a büdös geci bandának. Az Euróbarométer kutatásából az is kiderült, hogy a magyar lakosság kevésbé látja jónak az Európai Unió gazdasági helyzetét, mint fél évvel ezelőtt. Tényleg egy válság után? Pedig ebben mindenki belelát. Hát amennyit a plakátokon látnak, igen. E kapcsolatban is pesszimistábbak lettek az emberek itthon. Emellett 5% ponttal kevesebben gondolják úgy, hogy az Európai Unióban jó irányba mennek propaganda a dolgok. Csúval. A kutatása lehetséges okokat is vizsgálta. Ezek között szerepel például az, hogy a magyarok manapság kevésbé érzik úgy, hogy a saját szavuk számítana az EU-ban. Tegnap ugye szóba került, hogy micsoda hatalmas kaliberű politikus az Orbán Viktor a világ szintéren, és talán te mondtad, Ádám, hogy ugye csak ezért, mert hogy ugye van vétója az Európai Unióban. Hát ez Unióban. Biztos segít, igen. De tényleg képzeld el, hogy Orbán Viktor Ugandában lenne miniszterelnök. Ott is ugyanúgy lenne egy Deák Dani, aki ezt elmondaná bazzanak, hogy ő a világ legnagyobb kaliberű politikusa. És senkit nem érdekel. Igen. Mint ahogy itt se érdekelne senkit, hogyha nem a világ legfejlettebb gazdasági közösségében élnénk. Hogy ezt a büdös nagy máziát, olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a részét, hogy a világ legbefolyásosabb miniszterelnöke az a, vagy elnöke az a Joe Biden lett. Nem Joe Biden-ségével, hanem mert ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Szóval nem tett semmit ezért. Mint hogy az Orbán Viktor se tett semmit, csak a kialakult helyzetben betámasztja a lábát folyamatosan. Ennyit tesz. Ez őt tette nagyjá Magyarország. Igen. És bár a magyarok számára az Európai Unió elsősorban továbbra is az utazás, tanulás és munkavállalás szabadságát jelenti, bárhol az EU-n belül, egyre kevésbé jelenti a kulturális sokszínűséget, a szociális védelmet és a nagyobb beleszólást a világ dolgaiba. Mi a faszról, be milyen szociális védelmet? Pedig az egyetlen, ahogy beleszólásunk van még a világ dolgaiba, az, hogy benne vagyunk az EU-ba. Ha nem lennénk benne az EU-ba, semmi beleszólásunk nem lesz semmibe. Annyi beleszólásunk lenne, mint Szerbiának vagy Fehér Oroszországnak. Ez szánalmas. Az, hogy a szociális biztonság az EU-ban, a szociális biztonság nem ugyanolyan már az EU-ban, mint régen volt. Ezt tudod miért van? Mert itthon már nem ugyanolyan, mert itt élsz. Itt az EU-ban nem ugyanolyan a szociális biztonság. Annyira meg lett ez oldva, hogy még ha itthon szar, akkor is kivetíted az EU-ra. Igen. És az EU szarabb, mivel az EU része vagyunk, ilyen szinten jogos, lehúzzuk az átlagot. Pedig olyan jól bántunk az EU-s pénzekkel, lásd lombkorona sétány, hogy nem is értjük, hogy nem zárkoztunk fel közben a sok EU-s pénztől. Micsoda, köztereket térköveztünk te EU-s pénzekből, igen, miközben az írek felhúzták a teiparukat, meg az IT-szektort, az észtek, meg nem te. Mi meg nem ugyanott tartunk a lombkorona ösvényeinkkel. Én nem értem én állam. Se. Pedig tarthatnánk csak a gyurcsány. Azt gondoljátok, hogy ez egy kis apróság, de amúgy nagyon durva a technológiai ugrás most, hogy miket tudnak csinálni, ezt nem is nézzük végig, mert 5 perces videó, de hogy alapból az Unreal-nek az új verziói, ugye már használják szerintem az AI-t, vagy nem vagyok benne biztos, de hogy olyan szinten fotorealisztikus lesz lassan a technológia, ez nagyon durva, de hogy most már itt van egy demo arról, hogy milyen szinten tudnak arc mimikát, és lehet, hogy aki nem ért hozzá, az csak legyint erre az egészre, de tudjuk, néztünk régi játékokat, akár filmeket, amik CGI. Az arcmimika ugye az, amire a legjobban figyel az ember, és az, hogyha kilóg a lóláb, akkor rögtön érzel egy ilyen uncanny valley-t. Most ott tartunk, csak egy kis heads up, hogy legyen, ne csak politika legyen, hogy egy iPhone kamerájával felvették a csajt, hogy várjál. I needed to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes all I need is a look. Szóval felvették az iPhone kamerájával, és az AI ott tart, hogy rögtön ugye 3D-be beszkenelődik, letrekkeli, és kész, nézd. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared. És igazából nem az a kemény, hogy igen, még lehetne csiszolni rajta, de hogy ezt 2 perc alatt elérni, ez nagyon durva amúgy. Szóval ez régen, ez elképesztő technológia kellett ahhoz, hogy ezt megcsinálják, és most egy telefonos felvételből, és látod, átrakják bármilyen izé fejre. Szóval gondold el, hogy már a telefonod segítségével egy Pixar filmet tudsz csinálni lassan. Jó, nyilván nem maga... szerverparkkal. Hát igen. Ja, de hogy maga a szoftver megvan. Igen, a szoftver megvan. Nyilván érteni is kell hozzá, de hogy sokkal közelebb került ez a technológia, és fejlődni fog folyamatosan, és az AI-jal együtt ez még érdekes dolgokra vihet el, szóval nem tudom, mi lesz most. Szóval elképesztő technikai ugrások vannak nagyon rövid idő alatt mostanában. Például letrekkelhetnénk a Bencsik Andrást, és mondathatnánk fel szőrös dolgokat. Vagy így. Van az ezredik részben ilyen mesefigurákként így végigmondjuk, és fogjuk ezt megcsinálni, hogy ilyen mesekörnyezetben vagyunk. Olyan is lesz 10 év múlva YouTube-on, hogy ilyen beszélgetés műsorunk lesz, és YouTube-on már beépített lesz egy ilyen AI, ami ezeket megcsinálja, és akkor beírhatod a YouTube-nak, hogy nézném, ha jól van ez így, de a Simpson család stílusában. És akkor real-time renderelni fog rá, hogy itt van ilyen 2 Simpson család figura, itt magyaráz nektek. És mondtam egy hülyeséget, de nagyon durva, hogy mennyi dolog van benne. Mint legjobbat mondott a Sin, hogy letrekeljük a Bencsik fejét, és vállalható dolgokat mondott. Na jó, ott még nem tart a technológia. Látod, vannak normálisan elkötött EU-s pénzek is, ahogy nézem. Igen. Azt mondja Novák Katalin, hogy dicséri a Bölcs Brüsszelt, hogy milyen jó beruházásokra ad pénzt. Na, és ez mi? Egy nagyon szép turisztikai központ épült, nagyon megdicsérte a Novák Katalin, és hát ez történt benne. Ez nem olyan jó. Szerintem az volt az elképzelés, hogy ide még berakják ugye az elválasztó falakat. Aztán azt mondták, hogy... Ne. Jó, már van az én. Latyak, nem felejtettünk el valamit? Akár én nem értem, mire gondolsz. Szólj már a fikásnak hozzá a terveket. Ezt is a Reddit szolgáltatta, a kiszelt ünde új képe. Szóval most állapítsuk már meg, hogy ez melyik, mikor készült. 62 nyarán. Kiszelt ünde, de lehet, hogy használ fészap? Nem vagyok benne biztos. Szerinted használom, hogy fészapot a kiszelt ünde, vagy valami utólagos dolgot. Úgy néz ki, mint a kislánya, amikor fiatal volt. Nem tudom, hogy van a kislánya, de hogy szegény kiszelt ünde, mondjuk neki biztos nem könnyű, mert nem tudom régen miről volt híres, a testéről, vagy miről amúgy volt a kiszelt, mi a faszad, kiszelt ünde, miről volt híres, mert mióta eszemet tudom, azt tudom, hogy azért van, mert ilyen szegényen biztos stresselnek az emberek, hogy már öreg, de még adja ki a magazinokat, vagy nem tudom mit. A kiszelt ünde ebből élt, hogy nem tudom, 92-ben volt a Tutti Fruttiban, és azóta meg adta ki a naptárakat, akkor gyakorlatilag, mint a Kelemen Anna, csak pornófilmje se volt. Biztos, hogy szegény. Szóval nem feltétlenül legértelmesebb ember, de a média meg szereti fölzabálni ezeket az embereket, de hogy ez egy kicsit, érted, 30 évet biztos fiatalította ezt, és így kirakja, és hát ez nem tudom, hogy építő dolog amúgy. Jó, de ő végül is ebből él, szóval ha valahol, hát akkor igen, itt akkor is lehangoló, hogy mennyire nem engedi a médiában betöltött szerepe, hogy megöregedjen. Tisztessége, pedig olyan menő tisztessége megöregedni férfiként, nőként is, de még azt sem nem tudom, mi betegelték be. Nem tudom, ez én szomorú nekem. Nem szabadna hagyni, igen, a magyar Madonna tényleg. Bár ez a felnőtt ember is a megjelenései kapcsán ugye megkérdőjeleződik. Ő ilyen nagyon úgy viselkedik, mint aki nem tudja, hogy mi történik körülötte. Nem volt egy időszak, amikor a Puzsérral bífeltek. Ki a... Kiszeltünk. Szerintem akkor azt tette be a kaput neki. Hát, szerintem neki már rég be volt éve a kapus, ki se volt nyitva sose. Vagy lehet, hogy nem tette be a kaput, csak én akkor hallottam róla, hogy először, meg akkor láttam, hogy így mi a fasz történik, és azóta nem foglalkoztat, de közben a magazinok címlapján meg lehet, hogy ugyanúgy ott van, meg ilyen hát jó kiszeltünk, de úgy így látja magát, mint amin ezen a képen. Nem? Valószínűleg, de. Néztem a Megafont, hogy milyen új igazolásaik vannak, és itt van például Gary Oca. Szerintem ők csinálják azokat a cringe ilyen interjú. Ezt akartam kérdezni. Szerintem ők, de hogy csinálnak még ilyen borzalmas ízléstelen propaganda videókat, és gondoltam, ezt megmutatom, hogy ha valaki nem érti a viccet, akkor nézzük, hogy valami borzalmas igénytelen amúgy már ez a templét is, bazdmeg, hogy itt megy a felirat, meg de hogy nem ilyenkor ezekre a gyerekekre büszkék, a barátaik meg a szüleik, hogy nagyon jó, ügyes vagy, érdemes volt felnőni, megtanulni, hogy aztán a Megafonhoz csatlakozta, és ugyanazt a szutykot mondod, mint a többi. Szóval inkább büszkék magukra, hogy igen, a kisfiam vitte valami, de Megafonos lett. Tényleg nem szégyellik, így bazdmeg az osztálytársam volt, és így, te jó Isten. De mindegy, hogy szégyellik-e magukat? Nem érted? Mert megvan ez a gyönyörű összetartó közeg, Ádám, ahol bármilyen ostobaságot mondhatsz. Lehet, hogy nagyon értelmes dolgokat mond, figyelj. Ne bántsátok már a Gyurcsány Ferit, gyerekek, ti ne, mert tőletek. Ez tényleg elég ízléstelen, hogy mindenkinek meg lehet amúgy azt mondani, hogy tőletek ez ízléstelen, és kirakni az Edináról azt a képet, amikor vágja le a haját. Megmagyarázza. Sajátos párzási rítust imitált a parlamentben Rácné Földi Judittal. Az esemény sor önmagában elég szürreális, de ami ezután jött, hát azzal nem tudok mit kezdeni. Figyeld, hogy az egészet olvassa. Olvassa a sugógépről. Még csak ennyit se tudnak elmondani egy minimális természetességgel. Olvasniuk kell még ezt is, annyira jellemző, zseniális. És valahol amúgy szerintem. Azonnal megértette, hogy mi volt Ferenc szándéka, hogy mi szólalt meg a lelkében. Hát persze, hogy a kan. Csillagom, hát nem most kell elhatárolódni. Hát ti egy brancs vagytok. Tudom, békeidőben nagyon progresszív dolog ez az egyrészt, másrészt, meg mindenki hülye és harmadik út kell duma, de érdekes módon a kampányban hát nem voltak ilyen megfejtések. De voltak. Annyira ostoba ez, ugye. De... Tényleg, ezt kinek akarja bemesélni amúgy? Hát a haverjainak. De hogy mit mondott, édesem, vagy mi, mint itt, hogyha bárki ezer hozzáférésű megafonos, ezért lesajnálna a Potyondi Adinát, aki ingyen több emberhez elér, mint a megafonosok kecisok pénzért, de azért sajnáljátok le szegényt. Igen, és az jótékonyan kivágta, hogy miről beszél az Edina abban a videóban. De az a lényeg, hogy úgy csinál, mint hogyha az Viktor. Edina régen nem szitta volna halomra az ellenzéket. Úgy sem, mint hogyha a választások előtt folyamatosan csak a Fidesz támadta volna. Igen. Ez annyira szánalmas, és ezt ők elhiszik, amikor mondják. Punci szaggatók. Ezek azt hiszik, miért kell megszégyenítened ezt a szegény, szerencsétlen ezek azt hiszik, ezek a megafonosok, hogy mennek az utcán, és a nők elélveznek tőlük, akkor a rockstárok szerintem. Én azt gondolom, hogy ez van a fejükben. Dehogy is, hát nem ez ők a gyerek. Ők a lázadók, bazd meg! Fogd már föl! Örüljetek, hogy nem Ugandába vagytok. Akkora egy szereptévesztés a megafonnak, szerintem, hogy egyszerre elhinni azt, hogy lázadok, és én vagyok a fiatalos lázadó, és közben a kormány seggét nyalni előre megírt fel, olvasott propagandával, és nem értik, szétszakadnak, és nem értik, hogy nem ők a geci menők itthon. De amitől az agyam eldobom, hogy elhatárolódott még a 444-es Szili Laci is. Hát Lacikám! Ezek, amikor előkerültek tavaly a náci karlendítős videók Z. Kárpát Dánielről, akkor mi volt az a nagy csönd? Ez hogy, és a Gyurcsány, az hogy jön ide? Nem tudom. Az, hogy nem fér a fejükbe, hogy lehet, hogy a 444 az ellenzék fele húz, és mégis kritizálja az ellenfelet. Ez ilyen, ez nem érti. Nem, az a probléma, hogy nem kritizál minden, de akkor ő viszont most miért nem határolódik el a Bencsik Andrástól? nyilvánosan. Az is jó kérdés. Hogy embereket kell megölni. Abban vagyok biztos, hogy ez a karlendítős nem volt a 444-en lehozva. Lehet, hogy nem a Szili hozta. Hát nem. Mondjuk a Szilivel más gondom van, de amúgy ez ilyen szinten most az, hogy elhatárolódik valamitől, vagy valamit kritizál, ez lenne a normális, nem? Még amúgy... hogyha a Gyurcsány seggében különösen menő lenne, már amennyire menő lehet a Gyurcsány seggében lenni, de a Gyurcsány seggéből kritizálná Gyurcsányt, az még mindig előrébb van, mint a megafonos szerintem. Mert ők legalább akkor kritizálják azt, akinek a seggében vannak, bár nem gondolom, hogy a seggükben vannak, ők soros seggében vannak nyilván, mint mindennyünk. Amúgy ezt tényleg a 444-en számon kérni, hogy a náci karrendítéstől nem határolódott el. Hát milyen már baznak. Na de egy utolsó kérdés. Kedves Fegyőr, Donát Anna és Csekatka, ti mikor ültök át végre a DK-ba? Nagyon oda mondott. Nagyon oda mondott a Máli szájú gyerek. Nézd a megafonosokat. Hogyha nem fizetik a posztjaikat, rögtön max 100 ember lájkolja. Nehéz lehet így, hogy így önerőből kéne a személyiséggel, meg a tartalmatokkal elérni embereket. Az nem olyan egyszerű, ugye? Két tojás, igen. Szóval a Deák Dani az nem ugyanonnan nézi a meccset, hanem ő a Kubatovnak a saját páholyából nézi. Ez a gyerek, ez viszont nem fér be a Kubatov páholyba. Ő egy századra. Majd egyszer, majd lehet, hogy be fog férni, hogyha elég ideig nyomja ezeket a dolgokat. De nem tudja, mert ehhez is tehetségtelen. De nézd, ők ketten vannak, ez egy ilyen csapat. Hát azért Geri Oca, mit nem értesz? Nem erre számítottam. Ez fájdalmas. Jézusom, hogy nagyon régóta gyártják már a tartalmat, ahhoz képest, hogy senkit nem érdekel. Ez ilyen. Jó van, nem baj. Ezt is megnéztük. Jó van, ez így. Láttam a Vogue csaj kapcsán, a Twitteren amúgy egész sok dolgot olvastam, ami arról szólt, hogy mi mennyire undorító emberek vagyunk. Szexisták, cisz, mik vagyunk? Mi az? Cisz... férfi, hetero, Alpin. Azt tudja, hogy mik vagyunk, de hogy káros és ártalmasan szexista ocsmányférgek vagyunk. Nem szeretnek mi. A Vogue kultúra nem szeret minket. Tudod, kiadott neki még nagyon igazat az Eszter Csai, akinek egyszer a videójára reagáltam a rasszizmusról, amit le is törölt utána annyira kiállt a véleményem mellett, hogy gyors le is törölt a videóját. Nem mindegy, ez a Vogue kultúra úgy látszik, itthon is a Twitter egyik sarkára korlátozódott, és nem szeretnek minket. Hát ez a probléma, Ádám. Te meg én vagyunk, mi vagyunk a problémák. A Lipsik legalább szeretnek minket. Nem a Bencsik András a probléma, hanem te meg így én. Van. Hát ezt mondjuk megértem amúgy. De amúgy azt hiszem, hogy a korrektség nevében valahol mondott valamit, hogy nem volt igaza. Úgyhogy ezt akkor ez a minimum, hogy ezt is lejátszuk, nem? Nézzük, miben tévedett öreg haver. Tévedtem. Mármint nem abban, amit ebben a hírhet videóban mondok, hanem abban, hogy kiraktam eleve ezt a videót a nagy közönség elé, úgymond. Közben jöttem csak rá, hogy elmulasztottam különböző kontextust a témában, akár megemlíteni, akár csak figyelembe menni. Szóval nem abban tévedett, amit mondott, hogy ott nem lehet elismerni, hanem az, hogy... Nem beszélt eleget. Nem edukált minket tudatlan barmokat. Ez a womansplaining akkor végül is? Ez az. Ja, arról mansplaining, és azt mondta, arra is azt is mondták, hogy azok vagyunk. Állom mansplaining. Na jó, nem, akkor most megmondjuk, hogy mi a mansplaining. Majd elmondom én nők, hogy mit gondoljatok rólunk a faszkodban. Majd elmondom, hogy mit gondoljatok a mansplainingről. Két dolgot mondanék, amit nem vettem figyelembe. Az első az, hogy körülbelül az országnak a 99%-a nem tudja, mi a különbség a biológia és a társadalmi nem között. Kevesen tudják, tudod, miért sok kell? Csak nem, meg keveseket érdekel. Jó, hát ez nem azt mondom, hogy ez jó dolog, csak attól még így van. Ugye a biológiai nem, az a tested alapján dől el, vannak bizonyos jegyek, meg kromoszómák, meg stb., ami alapján eldönthető, hogy férfi vagy nő vagy. Viszont a társadalmi nem, az mindenkinek a saját belső döntése, és ahogy érzi magát, tehát, hogy milyen szerepet vesz fel egy társadalomban, és ennél több mint két nem létezik. Amúgy figyelj, nem árt, hogy elmondja, mert én ezt nem mindent tudok. De itt szerintem a biológiai nemről volt szó. Partizánban a társadalmi nemről volt szó, nem a biológiairól, szóval aki bioszájön... Hát még nem így tette fel a kérdést a Piréz. Nem arról azt volt kérdezte, szó. Hogy a transznők nőke. Igen, itt ennyi volt a kérdés. Itt nem. Én a biológiai dologra értettem. Mi a fasz, havazik? Takarodj már! Egyébként nem az én dolgom lenne, hogy ezt tudassam veletek, hanem mondjuk a partizáni, akinek nem tudom hány százszor annyi követője van. Ja, miért? Miért? Nem értem ezt a hozzáállást. Miért nem a köztévé? Miért nem mindenki? De ez nem úgy van, hogy akkor meg a partizán megmutogathat, hogy de nem az én dolgom, mert valakinek meg millió feliratkozója van. Most ha erről a témáról akarsz beszélni, akkor igenis a neked dancsói is ugyanúgy dolgod van. Érted? Nem lehet mindig marra, akire mutogatni. Hát majd ő foglalkozik a dologgal, neki több feliratkozója van. Hát téged érdekel ez a téma, és neked szívügyed, akkor igenis foglalkoznod kell, nem lehet állandóan a felelősséget hárítani. Nem, Ádám, ez a videomániának kéne ezzel foglalkoznia, mert neki sok feliratkozója van. Radics Peti, mikor jön már ki a társadalmi nemekről szóló videója? A második dolog, amit elmulasztottam, úgy tűnik, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ez a beszélgetés a Partizánban, a Kérdez Marciban milyen kontextusban hangzott el, és akik azt mondják, hogy én kiragadtam, azoknak sajnos nincsen igazuk. De kiragadtad. Attól, hogy van egy kontextus, attól még te azt kiragadtad, és arra reagáltál, ami a Partizánban ott volt. Nem a régi Zsófis beszélgetésre reagáltál, hanem arra a partizán beszélgetésre reagálta. Ez érdekes, nincs igaza teljesen, hogy azt mondja, hogy hibázott, de közben még azt is mondta, hogy igazából csak azért nem adtunk igazat, mert nő. Szóval akkor azt is elismeri, hogy ez nem igaz? De nem, mert valójában az, hogy itt hibázott, hogy nem mondott el elég kontextus hozzá, ezzel csak azt akarja mondani, hogy te tudatlan szerencsétlen, akkor majd most elmagyarázom, hogy miért volt igazam. Nem az, hogy nem volt igaza. Vizsgálták ezt a beszélgetést, azok ragadták ki a kontextusból, mindjárt elmondom, hogy miért. Ez jó visszavás. Nem én ragadtam ki a kontextusból, te voltál az. A Partizánnál évek óta jelen van bizonyos transzfóbia, nem is főleg a Marci oldaláról, hanem a Balogh Zsófi oldaláról, aki férfiaknak hívja a transznőket, és azt mondja, hogy mindenhonnan tiltsuk ki őket, ahova a nők bemehetnek, mert meg fognak erőszakolni minket. De ez meg most így szét bemondásra higgyük el? Vagy... Igen. És Marci még azt is vitatta ezután, igaz, hogy provokáció volt a kérdés valamilyen szinten, hogy egy transznő nője vagy sem, és ha visszakanyarodunk, amit korábban mondtam, hogy a társadalmi nem az mit jelent, akkor kijelenthetjük, hogy egy transznő az nő, pont. Nem jelenthetjük ki. Arról volt szó, hogy vita kérdés, hogy kijelenthetjük-e. Te kijelentheted, hogy te azt gondolod. De nem jelentheted ki, hogy mindenki jelentse ki. És aztán ilyenkor, amikor azt kérdezed, hogy transznője, honnan tudja most te a társadalmi nemre gondolsz, vagy a biológiainak? És mivel ez a videó kikerült az én buborékomból, közösségemből, követőiből, hát ez mindig nehéz amúgy. Pedig, hogyha változást akarsz elérni, úgy tűnik, hogy neki célja, az máshogy nem lehet, csak úgy, hogy a buborékon kívül kerülsz. Hát a buborékban aztán lehet egymásnak simogatni, jaj, igen, engem is a fókuszcsoport, meg a jól van, ez meg szokott sérteni, jaj, igen, a cis transgender nők, meg vagy nem tudom, minek szoktak nevezni, mi ez a cis bazzák, de ahhoz, hogy ne csak egymást felszopjátok itt egy nagy buborékotokba, hogy oh, nem, én sokkal jobban kiállok a jogokért, nem, én sokkal jobban sírok a rasszizmuson, mint akik a rasszizmusért, én vagyok a nagy fehér megmentő, én vagyok a megmentő, nem, én vagyok Jézus. Ehelyett, hogyha valódi társadalmi változást akarsz okozni, akkor ki kell találni, hogy lehet ebből a buborékból folyamatosan kitörni, és úgy tálalni az embereknek ezt a dolgot, hogy nekik is emészthető legyen. Csak ugye az már az én kis lelki Netflixen összerakott lelki világomat, ezt már bántja, úgyhogy ezzel nehéz utána mit kezdeni. Ezért nagyon könnyű volt, bevallom én is, félreérteni és kiforgatni az egészet. Ettől még nyilván nem oké bullyingolni, mivel semmikor nem oké bullyingolni senkit. Mi bullyingoltunk? Nem, minket bullyingoltak a de hát, hogy őt bullyingolták a nézők, vagy a kommentelők, ami nem szép, de hogyha az interneten véleményt akarsz formálni, akkor szokj hozzá, hogy az embereknek nem tetszik néha, és lehet aztán bullyingnak venni azt is, hogy valaki nem ért veled egyet. Hogyha szeretnél változást elérni, méghozzá, ha változást akarsz elérni a társadalomban, akkor valószínűleg nem a többséget képviselet, hanem szeretnél átvinni egy változást, akkor bizony vele jár, hogy nagyon sok embernek nem fog tetszeni. Most vagy akkor nem próbálsz többet erről a témáról a videót gyártani, és akkor viszont ne is legyen nagy a szád, hogy most mekkora igazságot szeretnél, vagy vállalod, de akkor viszont vállalni kell azt is, hogy egy ilyen társadalmi változásnak egy csomószor hát olyan fülekre találnak, akiknek ez nem tetszik. Nem lehet mindent, hogy én egy harcos vagyok, aki kiáll a jogok érdeközben, csak támogasson mindenki. Mert akkor igazából nem is kéne az, hogy legyél, mert magától is az emberek ezt gondolják. A plusz egy jog pedig az az, hogy ahogy mondtam is az eredeti videóban, hogy attól még, hogy a Partizánnak van egy jelentős szerepe, attól még meg kell kérdőjelezni, és ezt senki nem teszi meg, és a Marci személyének egy valamilyen kultusza lett a magyar média területen, ami nem annyira egészséges. Szerintem meg lehet kérdezni a Partizánt, de ez sem egy szép dolog, hogy itt ebben a témában úgy látszik, hogy nem velünk értettek egyet, és akkor úgy csinálok, mintha ez azért lenne, mert a Partizán senki nem kérdőjelezheti meg. Csomóan megkérdőjelezik szerintem, és nem mindenki szereti minden dolgukat, de attól, hogy ebben a témában most hát nem sikerült ezt jól átadni nektek, az nem azt jelenti, hogy a Partizán megkérdőjelezhetetlen, úgyhogy ez egész az, hogy biztos nem mit rontottuk el, hanem a Partizán az, aki kulcs státuszban van, és emiatt nem értettek velünk egyet, nem azért, mert még a végén kiderül, hogy mi rosszul tálaltuk ezt a dolgot. Igen, ez olyan, mint hogyha Bencsik András azt mondja, hogy szerinte le kéne vágni minden melegnek a fejét, és erre azt mondják, hogy na, Bencsik, állj már meg egy szóra. És akkor, na, hát ez megkérdőjelezhetetlenek ezek az emberek, mert nem értenek egyet a Bencsikkel. Belefutottak valamibe itt most, amivel senki nem ért egyet így. Vagy hát nem... a buborékuk egyetért az a 3-tól 30 emberig Magyarországon, aki ebbe a egymást szopkodja föl kommentekben az ilyen woke fórumokon. Okay. Ennél többet nem akarok erről beszélni, szerettem volna a kontextust adni, ami láthatólag hiányzott. Nem sikerült. Ezt most is hiányzik továbbra is. Csak az én dolgom lenne, mert... Semmi se adott a dolgod, te csak a társadalmi megbecsülést szeretnéd a nagy vókságoddal, de hogy te majd tegyél is érte, majd a Partizán megteszi helyettem még azt is, amit az én véleményem, és nem az övék. Igen, de a pajzsot azt azért legyen szíves arra felemelni. Köszönöm szépen. Partizán dolga lenne, meg sok más ember dolga lenne, hogy utána hiszen alapvető fogalmaknak. Kiké? Mindenki ilyen. Más dolga lenne, csak nem mindenki? Vagy az, hogy most akkor nem te a Duna TV? Nem tud, mielőtt kommentel, és végignézze azt, amihez kommentel, de tudom, hogy sokat várok. Tényleg, bazd meg, ez a megsértődés, hogy én nem adtam kontextus, és aztán utána ugatok, hogy hát végig kéne nézni, amit pont te mondtad, hogy hiába néztük végig, nem volt ott a kontextus. Erre még hogy lehet ennyire egoista hozzáállás, hogy nem tudom elismerni, hogy hibázok, és hogy kényszeresen elismerem, hogy valamiben hibáztam, az, hogy azt hibáztam, hogy feltételeztem, hogy okosak vagytok. De bazdmeg, mint hogyha felelnénk nála. Úgy szeretnénk már egy Dörner Csenge videót így bejön, így elmondja, hogy na hát bazdmeg, ezért szar a bankrendszer. És akkor valaki odaírja, hogy ne haragudj, de szerintem ez nem pont így van, ahogy mondod, és jaj, hát bazdmeg, most én nézzek utána ennek. Nekem kéne elmondanom. Hol Partizán? Marci! Reagálni meg nem fogok olyan tartalomgyártóknak, akik ebből nyerészkedést indítottak, mert amúgy nem annyira fair. Ezt egy nyerészkedést indít. Ezek mi vagyunk? Nem tudom. Mint hogy ez befolyásolna, hogy kinézi meg az adást. Nyerészkedést indította. Mint hogyha egy bármikor odaraktuk volna a fejét a címlapra. Én is már egy nyerészkedést. Amúgy hidd el, hogy nem miattad kapcsolják be jól van ez ígyet, hanem lehet, hogy miattunk, de nem akarok nagy képű lenni amúgy. De értem, hogy akkor... Ennek talán utána kéne nézni. Mi nyerészkedtünk belőled, ugye nagy híres Vénusz légycsapója, de te nem akartál nyerészkedni a Gulyás Marciból, aki több százezren követnek. Nem, az egy harc. Most azért, mert pont vele kell harcolni. Igen, hát ő a legnagyobb probléma most. Nem a kormányzat, mondjuk, aki... Érdekes, a Bencsik ellen nem látom, hogy felszólaltál volna. És most mit mondjak? Igazából nem szokatlan nekem, hogy fogalmatlan férfiak mansplainelik nekem a dolgokat, úgyhogy... Ja, nekem meg nem szokatlan, hogy fogalmatlan nők womansplainerik az ostobaságaikat. Meg, hogy a mondandóddal vitatkozunk, az már egy férfi mansplainelés. Igen, értem, hogy nehéz megérteni azt, hogy valaki érvelni próbál, meg vitatkozni, és nem csak így, a buborékomban pedig imádják a vók tartalmaimat, hogy sírok azon, hogy nem tudom, mint sírok, bazzeg, mert ez a világ annyira távol áll tőlem, de hogy ez a ocsmány szexista hozzáállásod, hogy ez az érvem, hogy bocs, hogy túl okos vagyok hozzátok, itt ti meg férfiak itt, tudatlan férfiak mansplainingenek, megérdemled, hogy soha nem fogsz eljutni nagy tömegekhez, csak amikor kurva égő dolgokat csinálsz. Mert ez a vége ennek, ez a woke kultúra pöcegödre, amit ti műveltek, és emiatt utálják egy csomóan lipsiket, emiatt nincs elfogadás, mert ezt látják, hogy ez a másik véglet, bazeg, akkor inkább utálom a melegeket, mint hogy ilyen agyhalott idióta legyek. Ti tehettek erről, és ti hátráltatjátok az elfogadást. Ezen még változtathattok, és bármikor dönthettek úgy, hogy nyitottak lesztek a párbeszédre. Ez csak egy döntés kérdése. És nem pedig azt mondjátok, hogy az aranyigazság nálatok van, és ezt így mindenkinek odaadjátok, és elvárjátok, hogy ezt meg is akkor köszönjük. A womansplaininget láttam itt, hogy majdnem elért oda a nagykátáig. Istenem, bazd meg. Kibaszott hippik. Mi a kellett ez a kártmenkedés? Nem, próbálok én mindig ilyen, nem próbálok, de hogy így azért megnézni mindkét oldalt, amikor egyik oldalon ezzel a Bencsik félékkel szembesülsz, a másik oldalon meg ezzel a tévedhetetlen megváltókkal, bazzeg, akik nem hajlandók elismerni, még az, ha valaha egy pici dologban tévedtek, és ha tévedtek, az volt, hogy nem tudtam, hogy te ilyen hülye vagy, bocs, hogy tévedtem, akkor felmegy bennem a pumpa, mert azt érzem, hogy tényleg a szélsőség az úgy látszik, hogy semmilyen szinten nem kifizetődő, és az ilyen vók idióták hívják életre a másik oldalon a Bencsikeket. Ezek a kettők egymásból táplálkoznak, és mindig, ha bármilyen szélsőségbe elmész, az automatikusan generál a másik oldalon egy másmilyen szélsőséget, és akkor mi meg ugye a nap végén megkapjuk a kommentekben tőlük, hogy centrista faszok vagyunk. Bármikor leszek centrista fasz, mint ilyen idióta barom, mint ti ketten. Meg is érdemlitek egymást. Holnap ismét találkozunk, mert mi itt leszünk. És ti itt lesztek.